Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızda? Huzurlarınızdayız bu haftada. Allah nasip etti, sıhhat ve afiyet verdi ve bizleri sizlerin karşısına getirdi. İbret aldın mı programlarımızda biliyorsunuz en son Ad kavmini konuşmuştuk. Hud aleyhisselamı daha konuşamamıştık. Çünkü Ad kavminin özelliklerini aslında vasfetmekle ilk programımızı geçirdik. Efendim ikinci programa da bazı bakiyeler kalmıştı. Anlatacağımız, aktaracağımız, paylaşacağımız şeyler kalmıştı. Ad kavmine ilişkin çok gönderme var. Efendim bu kıssaya ilişkin, oradaki detaylara ilişkin Kur'an'da epeyce gönderme var. Hatta 10 tanesinde sure olarak hocam sıralamıştı. Efendim ve en son Ad kavminin fiziksel kuvvet olarak, fizyonomi o açısından kuvvetli oluşundan, yaptığı, inşa ettikleri şehirlerin böyle büyük direklerle inşa edildiğinden vesaire dem vurmuştuk. Ama bu arada da her tepeye de böyle bir alamet dikme hastalığının yaygın olduğunu, böyle bir abes meşguliyetle de hayatlarını geçirdiklerini, ama bunun altında da tabii mekana damga vurarak ya da mekanı yükselterek kendilerini ebedileştirme çabasının olduğunu ifade etmiştik. Yani dünyada ebedi kalma duygusunun, sanısının yansıması olarak bu tür amelleri ifa ettiklerini söylemiştik. Hatta Şuara suresine de 128-135. ayetler itibariyle göndermelerde bulunmuş idi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin. Hocam kaldığımız noktayı az önce arz ettim. Siz Şuara suresinin o 128. ayetinden itibaren başlamıştınız. İşte siz her tepeye bir ayet dikerek mi, koyarak mı eğlenirsiniz ya da böyle bir abesle mi meşgul olursunuz? Dünyada ebedi kalacakmış gibi sanatlı ya da o söylemiştiniz siz. Mesaniye. Mesaniye, evet. Şeyler yaparsınız. Binalar. Görkemli binalar. Görkemli binalar, şatolar vesaire yaparsınız demiştik. Onun üzerine biraz konuşmuştuk programımızın ahir kısmında. Evet. Şimdi nasıl bir harita takip ederseniz ben de ona tabi olacağım. Evet, teşekkür ederim. Gayet iyi özetlediniz birinci programı. Evet, Ad kavminden bir türlü Hazreti Hud'a gelemedik. Çünkü ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de toplum olarak, millet olarak, kavim olarak böyle kendi yapılarıyla alakalı bu kadar detay bilgi verilen başka birileri yok. O itibarla biz de özellikle üzerinde duruyoruz. Yani bu kavmin yaptıklarını biraz yakından anlamaya gayret edince, hani iğnenin ucunun bize de dokunduğunu kolayca fark edebiliyorum ben şahsen. Yani nedir bu böyle işiniz, gücünüz, oyun, eğlence türü şeyler yapıyorsunuz. Kalkıp da etebnune bikulli ri'in ayeten te'abesün. Gördüğünüz her tepeciye bir alamet dikiyorsunuz yani. Te'abesün, işte niye böyle abesle iştigal ediyorsunuz? Böyle gereksiz şeylerle ne diye uğraşıyorsunuz? Hani bir dini sembol olarak, yani bugün işte ben şahsen camilerin böyle görkemli, alana hakim yerlere yapılması gerektiğine inananlardanım. Ama bu içi dolu bir meşguliyet olursa anlamlı olur. Fakat demek ki bunların yaptığı işler yani oyuncak, eğlence türü şeyler olunca Hazreti Hud kendilerini bir anlamda tersinden uyarıyor. Böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Bu yapmayın demektir. Ebedilik duygusuyla mı böyle şatolar, görkemli binalar yapıyorsunuz? Yapmayın yani. Oradan hareketle diyorum ki bu duygu İblisin Hazreti Adem'e vaat ettiği duygudur ve bu duyguyu Cenab-ı Hak reddetmiştir. Yani hadis olan şey baki olamaz yani. Aynen. Sonradan yaratılan şeyin beka sıfatı olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle boş şeylerle meşgul olmayın demeye getiriyor. Ve ben bu ayetleri okuduğum her defasında doğrudan aklıma Hümeze suresi geliyor. Geçen programda kısmen söylemiştim ama bir daha söyleme ihtiyacındayım. Şimdi burada önce bu milletin bazı özellikleri hatırlatılarak sonradan onların davranışlarındaki zorbalıklar dile getiriliyor sonradan. Ancak Hümeze suresinde önce bunların yaptıkları, sonra yaptıklarına sebep olan şeyler zikrediliyor. Evet. Veylül likülli hümezetin lümeze. Evet. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenlerin vay haline. Ki bunlar ellezî cema'a mâlen ve addedehu, mal biriktiriyorlar, sayıp sayıp duruyorlar. Bununla insanlara hava atıyorlar. El hareketleri, kol hareketleri, kaş göz işaretleriyle insanlarla alay ediyorlar işte. Bu alay edenler insanların gönüllerini kıranlardır. Gönüllerini kırdıkları insanlara nasıl bir psikolojik rahatsızlık vermişlerse, mahşerde gönülleri kıran bir ateş, Hutame cehennemi onları bekliyor diyor Hümeze suresinde. Şimdi oradan geliyorum Ad kavmine. Ad kavmi de böyle işte kendilerince işte böyle tepelere bir şeyler yapmayla insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demektir bu aslında. Abesle iştigal ne demektir? Hakikatten uzak kalmak demektir. Hakikatten uzak kalmak, Allah'tan uzak kalmak. Seni Allah'tan meşgul edecek. Seni Allah'ı düşünmeyi sana engelleyecek ne varsa işte o bu böyle şeyler bunların. Listesinin verilmesine gerek yok. Niteliği buysa verilmek istenen mesaj anlaşılıyor. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Ebedi yaşayacağınızı filan zannediyorsunuz. Bunlar lüzumsuz şeyler. Ama eğer bunlardan kurtulamazsanız işte o zaman veyda bedaştum. Bedaştum cebbarin. Yani bir adamın bir adamı yakalıyorsun mesela bir herhangi bir işle ilgili veya belki ona ne bileyim bir ders vermeniz gerekiyor. Onu bir şekilde uyarmanız lazım. Onunla ilgili bir faaliyet yapmanız lazım. Her neyse. Fakat bu defa insan gibi davranmıyorsunuz diyor. Bedaştum cebbarine. Yani bütün zorbalıkları üzerine koyarak davranışlarınızı zorbalığa dönüştüren bir tutumun sahipleri oluyorsunuz. Nedir bu? İşte şımarıklığın sonucudur bu. Dünya üzerinde de böyle. Fertlerin birbirine bakışı da böyle. Az sefih gibi duran insanlar vardır mesela. Böyle çok pratik zekası yoktur. Biraz daha durgundur. Yani yavaş hareket eder. Çok kolay intikal edemeyebilir. Böyle kardeşler arasında var bu. Bir kardeş birine göre biraz daha zavallı gibi. Biraz evet. Daha. Haydi bakalım bunun abisi ona sahip çıkacak yerde. Onu ezer. Onu eziyor işte. Bu Ad kavminin ahlaksızlığıdır bu. Orada kalmıyor. Bu oradan buraya geliyor. Böyle bir damar. Nefis bizi o damarla oraya bağlıyor. Yani oradan da ta iblise doğru gidiyor. Yani evin içinde böyle şeyler oluyor. Mahallede böyle şeyler oluyor. Ülkede oluyor. Devletler arasında oluyor. İşte. Bu korkunç devletten bir. Halkına karşı oluyor. Tabii. Kendi milletine karşı. Yani elitist bir yönetim anlayışıyla azınlıklar çoğunluklara hükmediyor. Yani böyle korkunç şeyler yaşanıyor. Yakaladığı zaman zorba gibi yakalıyor ve cebbar davranıyor. Evet. Cebbarin. Cebbar kelimesi insanlara nispet edildiğinde zorbalık demektir. Allah-u Teala'nın da el-cebbar sıfatı vardır. O yani mağlup edilemeyen mutlak üstün manasına gelir. Bir ceberutluk manası vermez Cenab-ı Hak tabii için. Ama insanlar için işte çok anlamlı kelimeler bağlamında örneklerden biri de budur. Allah'a nispet edildiğinde başkadır. Hükümranlık manası verir. İnsana nispet edildiğinde zorbalık manası verir. Şimdi diyor ki Hazreti Hud. Fettekullâhe ve atiyûn. Onun tebliğ ilkelerini birazdan sayacağım. Bana Allah'a karşı muttaki olun ve bana itaat edin. Vettegu, takvayı bir daha hatırlatıyor. Vettegu, muttaki olun diyor. Kime? Ellezî şu varlığa karşı muttaki olun ki, emeddeküm bima te'lemûne. İşte bir peygamberi uyarı. Size bildiğiniz bu şeyler var ya diyor, onları size imkanlı kılan Allah var. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin. Emeddeküm bir şeyi bolca vermek demektir. Desteklemek yani. Bolca size bunca bildiğiniz şeyleri veren. Bildiğiniz şeyler ifadesi zımnında bilmediğiniz daha nice şeyler daha verdi size yani. Belki farkında değilsiniz ama iyi düşünürseniz Allah'ın size ihsan ve ikramının çok daha fazla olduğunu fark edersiniz. Bu bağlamda birkaç tane örnek veriyor. Mesela diyor emeddeküm. Yani buna Arapçada böyle atfı beyan bedel derler. Yani bu tür kullanımlara. Önce biraz genel bir şey söyler. Ondan sonra o geneli özelleştirir. İşte bedel diyoruz biz. Bedeli evet. Bedel minel, bedeli baz minel kül. İşte öyle adı var. Emeddeküm size bolca vermiş. Ne vermiş? Bi en'amin. bir sürü hayvanlar vermiş, evcil hayvanlar. Yani gıdasından, başka tür imkanlarından yararlandığınız şu kadar hayvan size verdi. Ve beni yine, bir sürü çocuklarınız var. Bunları size Allah verdi. Tabii. Ve cennetin, şu kadar bahçeler size ihsan etti. Ve uyunin, şu kadar su gözeleri, su kaynakları. Hani yaşanan yeri düşünüldüğü zaman, tabii, kum, çöl ortamında su gözesinin ne anlama geldiği kolayca kavranabiliyor. Bunları size Allah verdi. İşte demek ki bu millet, demek ki yani tarımla, hayvancılıkla meşgul olan, belki maişetini bu yollarla temin eden bir kültürün sahibi, bir medeniyetin sahibiydi. Böyle zengin bir millet olduğu anlaşılıyor. Yani yaptıkları binalardan, ortaya koydukları eserlerden, edindikleri meşguliyetlerden ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bu nimetlerin efendim birkaç tanesinden anladığımız, bir de Kur'an-ı Kerim'de şöyle parçayı anarak bütünü kastetmek gibi bir ifade tekniği var. Yani hayvanlar deyince büyük baş, küçük baş, orta baş filan gibi böyle bir sıralama yapmıyor. Efendim benin deyince erkekler veya kızlar diye bir ayrım yapmıyor. Genel. Cennet deyince de bağ, bahçe ayrımı yapmıyor. İşte ve uyun deyince de işte göze, ırmak göl ayrımı yapmıyor. Böyle şey yapmıyor. Parçasını anıyor, bütünü kastediyor. Bunun tersi de var. Bazen bütün anılır, parça kastedilir vesaire. Bunların medeniyet olarak tarımla da uğraşan, hayvancılıkla da uğraşan, ancak işte bina, mühendislik anlamında, ne bileyim mimari anlamında bir takım ayrıcalıklı özellikleri bulunan, fakat bu özelliklerini nimetleri kendilerine vereni hatırlayarak değil, daha çok onu unutarak, o yokmuş gibi hareket ederek, birazdan tebliğ ilkelerini sayacağım, Allah adına tanrılar iftira ederek, teşekkürlerini, takvalarını, itaatlerini yalanlamaya, itaatsizliğe dönüştüren bir mukabelede bulunarak, işte tipik bir insan, tipik bir olumsuz insan modeli ile Cenab-ı Hak bunları bize tanıtıyor. Maksat bunlar gibi olmayıp hakkı ve hakikatı kavrayabilecek bir duruş ortaya koymamız gereğini bize öğretmektedir. Yani Ad kavmi ile alakalı aşağı yukarı o milleti, o medeniyeti tanıtıcı Kur'ani verileri kullanarak tanıtıcı cümleleri böyle toparlayabiliriz. Belki kardeşlerimiz biraz şeylerde bekliyorlardır bizden, bilmiyorum. Yani biraz böyle menkıbevi şeyler, hani biraz da böyle hikayemsi bir şeyler, işte Ahkaf'la ilgili olsun, Ad kavminin başka dünyalarıyla ilgili bir şeyler de olsun, ama ben Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri öncelikle ve özellikle bilmekten yanayım. Bunları konuşmaktan yanayım. Bunlar konuşulmadan Kur'ani veriler, Kur'an'ın bize lazım olan şeyleri ortaya koyduğu metodundan hareketle Kur'ani sunum yapmaya gayret ediyoruz. O sunumlardan güne neler getirebiliriz'i konuşmaya gayret ediyoruz. İşin menkıbe, mersiye kısmı ile de çok meşgul olmadığımı, benim ağzımdan böyle menkıbeler duyamayacaklarını da kardeşlerime ifade etmiş olayım. Milleti böylece tanıtmış olduk. Şimdi yavaş yavaş tebliğ ile ilgili. Şimdi Hazreti Hud'un tebliğinin esasları, evet, diyebileceğimiz zannediyorum bazı temel noktalar var. Onları arz etmemiz, evet, icap ediyor. O çerçevede neler söyleriz? Evet, nasıl argümanlar kullandı? Nasıl bir dil kullandı? Diğer peygamberlerde gördüğümüzden farklı bir detay var mıydı? Mesela ona dair zihnimde soru işaretleri var. Evet. Lütfedersiniz. Estağfurullah. Yusuf Bey, tabi biz bundan önce Hazreti Nuh'u konuştuğumuz için, yani Hazreti Nuh'un tebliğ teknikleri bağlamında çok çok çeşitlilik gördük. Evet. Tabii. Doğrusu Hazreti Nuh'dan sonra Hazreti Hud'u anlatmak çok kolay değil. Çünkü o detaylar orada verildi. Verildi tabii. Şimdi ne takva vurgusu bizim için orijinaldir, tabii, ne itaat vurgusu orijinaldir, tabii, ne ibadet vurgusu orijinaldir. Belki ufak tefek farklılıklar bulacağız. Bir 5-6 maddelik bir şeyi belirledim zihnimde. Evet. O Hazreti Hud'un Ad kavmine yönelik tebliğ ilkeleri. Hazreti Nuh'da bir kısmını detaylandırdığımız için onları burada detaylandırmayacağız. Sadece adını söyleyip detay vereceğimiz kısmına yavaş yavaş geçeceğim inşallah. Şimdi Yusuf Bey, bu Hud suresinde, efendim Araf suresinde, Müminun suresinde, Şuara suresinde, bu dört surede Hazreti Hud'un tebliğiyle alakalı giriş cümleleri, spot cümleler var. Bunu diğer peygamberlerin tebliğinde de görüyoruz. Mesela Estağfirullah. Ve ila adin ahahum Huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim, u'budullaha, Allah'a kulluk yapın. Ma leküm min ilahin gayruh. İşte sizin için ondan başka bir ilah, hiçbir ilah, hiçbir şekilde bir ilah yoktur. Efela tettekun. Neden hala sorumlu davranmıyorsunuz? Evet, neden hala muttakice davranmıyorsunuz? Muttakice davranmıyorsunuz. Orada kardeşleri mesela Nuh'ta gördüğümüz bir şey değildi. Değildi, evet. Hemen onun notunu dikkatimi aldım. Dikkatimi çekti, evet. Söyleyeyim. Şimdi bu Araf'ta, Hud'da ve Şuara'da, hatta Neml suresinde de var. Tabii. Salih peygamberler gibi. Ve le kadar senna ila semuda ehahum salihan ifadesi var. Ve ila medyene ehahum şuayben ifadeleri var. Böyle kardeşlik vurgusu var. Bunun işte böyle biyolojik bir kardeşlik olması zorunluluğu yok. Biz geçen Hazreti Nuh'la ilgili son programda da ehil kavramı üzerinde durmuştuk. Tabii. Ve bunun biyolojik bağdan değil, inanç bağından kaynaklandığını söylemiştim. Kaynaklanan bir aile olduğunu söylemiştim. Burada ise bunların bir inanç bağı yok. Ama burada başka bir şey var. Ne var? Yani aynı toprağı paylaşmış olmak. Aynı toprağın çocukları. Hazreti Hud, Ad kavminin insanlarından, fertlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz Hazreti Hud'u o toplumun bir ferdi olarak, yani dışarıdan bir ithal peygamber değil. Peygamber sisteminde biz Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Yani içeriden. İçeriden. Yani o toplumu tanıyan, yani o toplumun değerlerini bilen, o toplumun önceliklerini bilen, o topluma neyi nasıl söylersem nasıl tepki verirleri önceden hesap edebilen onlardan biri. İşte Hazreti Peygamber'in de tebliğinde bu çok sıklıkla görülür Kur'an-ı Kerim'de. Israrla Cenab-ı Hak mesela Mekke müşriklerine peygamberimiz için ma sahibuküm der. Arkadaşınız bu sizin. Evet. Ma sahibuküm bir mecnun. Arkadaşınız mecnun değil. Sizin içinizden biri. İkide bir mesela ene beşerun mislüküm dedirtiyor. Ben de sizin gibi biriyim. Fakat lebistu fiküm umuren min kablihi. Kur'an'dan önce ben yıllarca sizin içinizde yaşadım. O toplumun adamı olmak. O toplumun değerlerini, hassasiyetlerini bilmek. Tabii ki tebliği de çok önemli bir avantajdır. Kullanılması gereken bir metottur. Toplumu tanıyan insanlar o toplumun önderleri olurlar. İthal önderlik tutmaz. Kökü yok çünkü. Mesela peygamber gönderme sisteminde de Rabbimizin bunun olduğunu çok rahat görüyoruz. İşte İbrahim suresi 4. ayet bu konuda kapı gibi bir ayettir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmi. Biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki liyubeyyine lehum, onlara açıklamalarda açıklama bulunsun. Söylediği anlaşılsın. Yani net olsun. Tabii. Mesela her kitapta ilk muhataplar kimseler, onların diliyle gelmiştir. Tabii. Yani mesela böyle dilleri birbiriyle yarıştırmanın bir mantığı yok. Bir alemi tabii, yok. Tabii. Ve min ayatihi halqus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Yani dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın kudret işaretlerindendir. Bu dil ondan faziletlidir, bundan faziletlidir. Yok öyle bir şey yok. Allah katında bütün diller neticede Allah'ın insana verdiği beyan özelliğinin bir tecellisidirler. Dolayısıyla yarıştırmanın bir alemi yok. Kitaplar kavmin diliyledir. Peygamberler ilk kime hitap edeceklerse o kavmin içinden seçilip görevlendirilmişlerdir. Kardeşiniz demesini bu anlamda yorumlamamız evet. gerekir diyorsunuz. Evet. Hani Hazreti İbrahim'de mesela onlar bütün peygamberler içeriden olduğu halde bu ikisinde özellikle daha önceden benimsemeleri cihetiyle mi filan diye aklımdan sorular geçiyor. Ama programımızın geri kalan kısmında peki. efendim devam edeceğimiz hususlar var. Şimdi bir mola vermemiz lazım. Peki. Kısa bir aradan sonra huzurlarınızdayız efendim.